To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 maja, minęła 14. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wszyscy są cali i bezpieczni. Uratowano czworo dorosłych i trójkę dzieci, których ponton przewrócił się na Popradzie. Manifestacja Lewicy z okazji Święta Pracy. Pochód w Warszawie zorganizowały OPZZ, SLD i Partia Razem. Przez turbulencje 27 pasażerów lotu Moskwa-Bangkok trafiło do szpitali. Samolot rzucało na 100 do 200 metrów. Szczęśliwy finał akcji ratunkowej na Popradzie w Małopolsce. Na rzece w okolicach Muszyny przewrócił się ponton z 7 osobami na pokładzie, 4 dorosłych i 3 dzieci. Wszyscy wpadli do rwącej rzeki, relacjonuje Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Wszyscy szczęśliwie znaleźli się później na brzegu. Nic nikomu się nie stało. Niemniej jednak trójka dzieci z uwagi na wychłodzenie z podejrzeniem hipotermii została zabrana do szpitala. Wszyscy mieli kapoki. To też oczywiście pomogło. 7 osób, które wpadły do rzeki, brało udział w spływie razem z 30 innymi osobami. Ich ponton płynął jako ostatni. Prąd rzeki ściągnął go na gałęzie, które przebiły powłokę. Ponton nabrał wody i przewrócił się. Pod hasłem Przywróćmy godną pracę 1 maja obchodzą w Warszawie OPZZ, SLD i Partia Razem. Manifestację z okazji Święta Pracy rozpoczął wiec przy ulicy Kopernika. Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Gus podkreślał, że złe warunki pracy są przyczyną wielu wypadków. W minionym roku odnotowano 87 886 wypadków pracy, w których życie straciło 239 osób zatrudnionych, nie licząc tych, którzy pracowali na umowach śmieciowych. Lider SLD Włodzimierz Czarzasty mówił, że choć miejsc pracy przybywa, często jest to praca na niegodziwych zasadach. Mówią nam, że bezrobocie spada. Chcę powiedzieć, że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o Unię Europejską, o listę i liczbę umów śmieciowych. Umów bez żadnej gwarancji, umów bez prawa do wypoczynku, umów bez żadnych zabezpieczeń socjalnych. Po wiecu pierwszomajowy pochód przeszedł na plac zamkowy, a w związku ze świętem pracy dziś w Warszawie odbywa się 8 pikiet i manifestacji. 6 dni przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji Emmanuel Macron utrzymuje ponad 20% przewagę nad Marine Le Pen. W najnowszym sondażu kandydat niezależny może liczyć na 61% głosów, przedstawicielka Frontu Narodowego na 39%. W stosunku do badania sprzed 4 dni poparcie dla Macrona wzrosło o 2%. W pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzymał on 24% głosów, a Le Pen 21,5%. Kto wprowadzi się do Pałacu Elizejskiego, dowiemy się w niedzielę. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zbada, co działo się na pokładzie samolotu lecącego z Moskwy do Bangkoku. Według wstępnych ustaleń maszyna weszła w strefę turbulencji i z powodu gwałtownych przechyłów kilkudziesięciu pasażerów zostało rannych. Samolot rzucało na 100 do 200 metrów. Jak informuje agencja TASS, do szpitali w stolicy Tajlandii, Bangkoku, przewieziono 27 pasażerów. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale niektórzy mają poważne stłuczenia i złamania, w tym uszkodzenia kręgosłupa, dlatego muszą pozostać jeszcze jakiś czas pod opieką lekarzy. Turbulencje spowodowane są różnicami w prędkości wiatru na różnych wysokościach i powodują niekontrolowane, gwałtowne ruchy samolotu. Według niektórych rosyjskich portali, samolotem zaczęło tak mocno rzucać, że część pasażerów powypadała z foteli. Sprawą zajęli się prokuratorzy z Wydziału Transportu Komitetu Śledczego. Trwają czynności wyjaśniające, które pozwolą określić dalsze kroki procesowe. Cytuje agencja TASS komunikat służb prasowych Komitetu Śledczego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dama z Gronostajem, ostatni tydzień na Wawelu. Najcenniejszy obraz w polskich zbiorach opuści Zamek Królewski. Po wykupieniu przez Skarb Państwa kolekcji książąt Czartoryskich dzieła trafią pod opiekę Muzeum Narodowego w Krakowie. Dama z Gronostajem Leonarda da Vinci będzie prezentowana w gmachu głównym muzeum od 19 maja, mówi wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Jerzy Petrus. My nie tracimy tego obrazu, zmienia się jego miejsce ekspozycji, natomiast on nadal pozostaje w Krakowie. Obraz Leonarda stał się częścią historii polskiego muzealnictwa i to należy bardzo cenić, należy o tym pamiętać i należy chronić tę tradycję. Oczywiście pełni szczęścia będziemy mogli zaznawać w momencie, kiedy obraz wróci do historycznej siedziby Muzeum Książąt Czartoryskich przy ulicy Świętego Jana, ale to jeszcze musi trochę potrwać. Remont Pałacu Czartoryskich zakończy się najwcześniej za 2 lata. Wtedy też trafi tam cała kolekcja wraz z damą z Gronostajem. To był serwis Trójki.

ależ to była muzykalna ekipa. Zespół niewykorzystanych szans, to zdecydowanie i to wielu niewykorzystanych szans. The Music ze swojego trzeciego albumu Strength and Numbers z 2008 roku, Cold Blooded. Muzyki w Trójce w tym tygodniu będzie mnóstwo. Jutro 10. notowanie polskiego topu wszechczasów, a w najbliższą niedzielę, 7 maja, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kwintet Wojtka Mazolewskiego. Od teraz, to już tak od razu, w prezencie dla Państwa są wejściówki na to wydarzenie. 22 i 7 trójek, Aleksandra Baszun jest przy telefonach, można już od tej chwili dzwonić. A u nas Jimmy. Obojętnie, czy to są albumy z premierowym materiałem, nagrane jeszcze za życia Jimmy'ego, czy to są liczne wydawnictwa opublikowane już po jego śmierci, tutaj za każdym razem i właściwie na każdym kroku muzyczne szamaństwo. Trochę mi tego szamaństwa w Trójce w jego wykonaniu w ostatnim czasie brakowało, dlatego z wielką przyjemnością przypominam. Lullaby for the Summer to jeszcze nie lato, ale dzisiejsza pogoda, no chociażby za oknem Przemyśliwieckiej 357, trochę lato zwiastuje. Kołysanka na lato przed chwilą, Lullaby for the Summer. Teraz Jimmy raz jeszcze. Lover Man. Data czy jakieś rocznice nie mają tu specjalnie znaczenia. No, po prostu bez powodu i tak czasami też jest dobrze. Jimi Hendrix razy dwa dzisiaj w tonacji. Słychać trójkę. Państwo donoszą z tak zwanego terenu Płuczki Górne. A gdzież to jest? Kraków, Sieradz, Lublin i okolice również. Takie mam sygnały na Facebooku. Adres do korespondencji oczywiście się nie zmienia. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dajemy w poniedziałkowych tonacjach drugie albo trzecie życie piosenkom czy wykonawcom dawno już zapomnianym. A co z tym zespołem? There's only one way of life and that's your own.

in there on the big screen. Every night I've seen the way all things could be. The temples down without a sound. But the generals, they were hiding out. The ministers, well, they'd all gone to ground. Wealth redistribution became the new solution. So I got a paperback, but you got the one with all the holes. And what a beautiful day. Polecam. Warto sobie przypomnieć ten zespół, no chociażby takie płyty jak Mouth to Mouth, Zeitgeist albo Leveling the Land z 1991 roku. What a beautiful day. No a wcześniej One Way, grupa The Levelers. To teraz pytanie jest następujące. Czy, jeśli się widzi tytuł płyty, nie znając jeszcze muzyki i jej zawartości, to czy można już ten album polubić? Ja tak miałem z najnowszą propozycją grupy British Sea Power. sun get in the way? Niech tancerze dziedziczą prywatki. I zobaczyłem, przeczytałem ten tytuł i pomyślałem sobie, no panowie, skoro wy mi tak, to kupujecie mnie prawie bez reszty. British Sea Power. W sprawie melodyjnych, gitarowych, dobrze skonstruowanych i świetnie wykonanych utworów proszę kierować się m.in. pod ten adres. Bad Bohemian. Przed chwilą. Przypomnę, rozdawnictwo trwa. Wojtek Mazolewski Kwintet w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę po godzinie 19. Ola Baszun przy telefonach 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Z ubiegłego tygodnia jeszcze podejmujemy wątek australijskiego zespołu The Whitlams. Tell the world I'm out. na warsztacie cały czas ta płyta, Podpalić księżyc, czyli Torch the Moon. The Whitlams raz jeszcze. That's the way that it goes. You used to be someone I knew, somebody I could understand. Now I don't know what to do, and I don't know who you are. All those things I hear you say, you talk that way, I'm a stranger to you. I don't know where to begin, don't wanna hear it again. I don't believe anymore, this is all I know I've heard it before. I don't believe anymore. I don't believe anymore. To us, when I could see, when I was sure, when everything was young and new, but we lost it too many times, and that's the way that it ends. Yeah, lovers come and lovers go, when you think you know, it just isn't true. Don't Believe Anymore, australijski zespół The Whitlams. Za 16 minut godzina 15, teraz niektórzy z Państwa mogą być zaskoczeni, bo to jest grupa, która prawie wcale się nie pojawia podczas naszych radiowych spotkań, no ale dobrze od czasu do czasu zrobić wyjątek. Wszystko przez to, że no po prostu tu nie ma innej interpretacji. Od mniej więcej 2 tygodni nie mogę się pozbyć z głowy tej przepięknej gitarowej melodii, którą w 1996 roku zagrał Steve Morse. A brzmi ona mniej więcej tak. Again, I'm missing you. It won't be long. No właśnie. I to jest ten motyw gitarowy. Sometimes I feel like screaming. Czasami mam ochotę krzyczeć. Deep Purple, album Perpendicular, 1996 rok. Jeszcze był koncert, przepiękny ich koncert w katowickim Spodku. Bardzo dobrze to pamiętam. Bilety, zaproszenia, wejściówki na koncert Wojtka Mazalewskiego w Studiu Trójki już rozdane. Jeszcze jedna informacja ważna dla tych wszystkich, którzy kochają jazz. 15 maja w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie też będzie piękne spotkanie jazzowe, bo to będą giganci polskiego jazzu. Między innymi Michał Urbaniak, Zbigniew Namysłowski, zespół Laboratorium, Kuba Stankiewicz i w roli specjalnej Jan Ptaszyn Wróblewski. Zapraszamy Państwa i tu, i tu. No i jeśli w trzeciej audycji z rzędu pojawia się jedna piosenka, to to może być tendencyjne, ale z drugiej strony, czego się nie robi dla pięknej polskiej muzyki. Snowman, Gwiazdozbiór Strzelca dzisiaj na koniec. Zofia Kruszewska, Ola Baszun i Piotr Stelmach. Dziękujemy, pa, pa. Jeszcze Snowman. Do 15. Kiedy wszystkie blizny nocy światło słońca rozjaśniało, położyłem się nad ranem, bo musiałem zanim zasnę ponaprawiać pewne sprawy i uwolnić myśli ciasne. Niebo stało się zbyt ciężkie, przez otwarte weszło okno. Próbowałem je zatrzymać, próbowałem czerni dotknąć, lecz rozpadła mi się w dłoni, błysnął łuk i padła strzała. Wokół niego krążył ranny koziorożec, zawył lew, a panna płakała. 66 księżyców, planetoidy i komety, nie pozwólcie jej odejść. Dotrzymajcie swych obietnic. 166 księżyców i niebieskie ciała. Wysunęło mi się z ramion. Znaki roznieciły wojnę, krwawą wojnę między nami. Niebo było niespokojne, ciężkie czasy nas czekały. Strzelec zniknął, a psy gończe całą sporą go szukały. Od południa krzyk blasku, po gwiazdozbiór Kasiopeja. Białą długą, białą drogą, tracąc oddech. Lecz nadzieję swą ściskałem, lecz nadzieję swą ściskałem w dłoni. 166 księżyców, planetoidy i komety, nie pozwólcie jej odejść. Dotrzymajcie swych obietnic. 166 księżyców i niebieskie ciała. Jestem tylko cząstką pyłu, sprawdźcie by zostało.